第二十九课，读经，218页，创世纪第四章16-26节。 Vayetze Cain milifnei Adonai, vayeshev be'eretz Nod, kidmat Eden. Vayeda Cain et ishto, vatahar, vateled et Chanoch.ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויעל, ומחויעל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך.ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השנית צילה. ותלד עדה את יבל. הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. ואחות תובל קין, נעמה. ויומר למך לנשב עדה וצילה, שמען קולי נשי למך, הזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי. כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת.כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש. אז הוא חל לקרוא בשם אדוני.